جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا حجیاں نے چمی جالی جالیوں کرما والی، حجیاں نے چمی جالی جالیوں کرما والی، لکھ پہرے دارا بھاوے چھڑیاں نے ماریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا اوتھے نی ٹھنڈیاں چھاواں دلکش مخمور ہواواں، اوتھے نی ٹھنڈیاں چھاواں دلکش مخمور ہواواں، کھلیاں بہشتاں دیاں جیوے سب باریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کعبے دی گرد گھومیے روزے دی جالی چمیے، کعبے دی گرد گھومیے روزے دی جالی چمیے، تک آئیے جنت دیاں نالے کی آریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا سوہنے نو راضی کریے رحمت تئی جھولی بھریے، سوہنے نو راضی کریے رحمت تھئی جھولی بھریے، پلکاں دے نال دیئے تھاں تھاں بہاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا رب دا حبیب اوتھے سب دا طبیب اوتھے، رب دا حبیب اوتھے سب دا طبیب اوتھے، ہوندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا صدمے کیوں ہجر دسئیے تھے ایک پل نہ رہیے، صدمے کیوں ہجر دسئیے تھے ایک پل نہ رہیے، بس جے چلے جائیے مارے اڈاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا سورت نورانی جس دی دنیا دیوانی جس دی، سورت نورانی جس دی دنیا دیوانی جس دی، کیوں نہ میں جاواں حافظ اس تو بلہاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا بیڑا مدینے والا لیندا پتاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے